Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Insértase a Semana das Letras, das nosas letras, e os traemos un face de músicos galegos, os que lles arde o peito na nosa fala. Comezamos. E unha tarde de domingo máis ficamos aquí pechados gravando unha nova emisión para abrir as portas e as xanelas o mundo desde este curruncho a un tempo local e universal. E se hai unha formación vangarda das músicas libres galegas é Fanny e Alexander, que foron o punto de partida da Regueifa Plataforma, auténtica proa e barco dos músicos galegos que nos últimos 3 anos apostaron por liberar a súa música para espallala polo mundo adiante. Terceiro disco do dúo, Alfaias, aínda quente do forno e forneado con fariña de millo e palabras da nova xeración de escritores e escritoras galegos, e Tardes de Domingo é o quinto corte, adaptación dun poema de Xiana Arias. As miñas forzas na televisión poñan só películas infames. Teño en vexa os que pasan toda a tarde dominica aplicándose a prácticas sexuais heterodoxas. Vi unha mensaxe por ver se lle apetecía ir tomar ese mesmo café nun bar calquera. Só me decatei de que estaba lendo mal de onde ao chegar a programación. Coñezo que me fixo ilusión saber que alguén se lembraría de min un domingo gris e chuvioso, pero resulto ser outra puta compañía de teléfonos que me fixo unha oferta de renovación do móvil. Fixo unha mensaxe por ver se lle apetecía ir tomar. Xa me chamaría mesmo café num bar qualquer. Sou-me de cate que estava lendo. Andrei onde eu chegar a programação. Este domingo foi muito mais domingo com a negativa. Saí dar passeio para dar-me pouco punhar a cabeça. Onde tomei esse mesmo café num bar qualquer. Sou-me de cate que estava lendo. Andrei onde eu chegar. ¡Páganse o Estado! ¿Por qué aumentamos teus ingresos? ¿Qué o que quieres conseguir? ¿Por qué tes un patrimonio digno de un jeque saudí? ¿Por qué amenazas as fábricas que no quieren contribuir? Porque vai de progresista o teu rollo caciquil. Canon digital, indiscriminado, delito premeditado. Canon digital, indiscriminado. Los impostos, páganse o Estado. Contundentes. Esta carta es GAE, recollido no Eche o que hai, novo CD dos Esquíos, outro dos moitos lanzamentos destas últimas semanas na Regueifa. Pode non ser, esta carta SGAE, pode non ser a mellor das faixas do disco, mas si é, sen dúbida ninguna, unha verdadeira declaración de principios e atitude desta banda da estrada. E unhas semanas estas nas que case non demos feito para escoitar tanto e tanto novo disco no queixón da Regueifa. Semanas tamén nas que os produtores de leite galegos andaron pedindo axuda para sair adiante fronte ao desprecio que sofren por parte das empresas procesadoras e envasadoras. E Leite non sobra é o primeiro disco longo de Leite de Nai. We'll be right back. atrás o ritmo, se estiove el barco, o morirei mais pronto, o morirei mais logo. Cadáver precioso, podes vir a chorar. Funk, corpo, tiro nas pistas de baile. Funk, corpo, tócame. Funk, corpo, tiro nas pistas de baile. Funk, corpo, tócame. Pistas de baile, fangue, corpo, tócame. Fangue, corpo, perdido en las pistas de baile. Fangue, corpo, tócame. Os Leite de Nai participaron no último certame de Apollo Hit coa canción Freaky Boy, unha canción das máis votadas pola xente. O certame de Apollo Hit é outra escora, outro soporte, erguendo a música en galego nestes tres últimos anos. Aposta tamén porque as cancións participantes teñan o selo do Creative Commons. Outra banda que participou en Apollo Hit é os John Deers, que o vindeiro 21 de maio teñen previsto tocar xunto cos composteláns Tungsteno e Marmota Phil na Praza dos Bombeiros de Santiago, nunha festa que organiza o Bar As Dúas, que tamén nos recibe sempre que vamos por ali e que ten unhas tostas para chuchar os dedos. E que o demo me leve se non estou nesa festa o día 21. Está a chegar. Boss Baby. Outro o que non lle chista moito a SGAE, ainda que tampouco ten especial carencia polo Creative Commons, mas que permite descargar todo o que fixo nos últimos meses na rede, é Emilio José, ou Emilio Xosé, non sabemos como pronuncia el, que descubrimos a xa tempo en Radio Oceánica, onde, a propósito, estive a semana pasada colaborando máis unha vez. Ben, Emilio Xosé, ou Emilio José, estrea como trase de domingo un disco duplo, Chorando Apréndese, que hai quen di que vai ser un disco mítico, mellor dos últimos anos, patatín, patatán. Nos non sabemos aínda, mas el ven de 15 en Ourense, e é un cantautor heteroxéneo, moi heteroxéneo, se cadra continuador de algún xeito do espírito punk do xa feito un veterano Leo e a Remecajoná e as súas múltiples personalidades, que estivo estes días en Santiago no Malas Pécoras facendo unha performance con triple personalidade. Imos vos deixar con este Queres Alguén do Emilio José, do seu disco Chorando Aprendes. We'll be right back. banda. Ensíname o teu varal. Oh, iso gusta de ao amo. Dalle, se te atreves. ¿Quieres desafiar ao amo? Emilio Xosé ou Emilio José chéganos desde a Galicia interior, igual que o novo disco dos galegos ou galegos. Outro dos últimos lanzamentos na Regueifa plataforma. O que escoitamos foi o tema O Amo da Villarda, ou Cachisa, que decimos no Morraso. Unha das formacións estes galegos que aparecen nos últimos anos para diversificar e reaxir a esea musical en galego. Rematamos xa, non sen antes mandar un abrazo moi forte para o Paco, un dos nosos ouvintes que gañara o karaoke, o concurso de karaoke uns meses atrás, alo Probran, que estes días está a pasalo un pouco mal por problemas de saúde na familia. Un abrazo grande ao Paco, que todo saia ben, ánimo. Rematamos, como decía, como ensertamos, con literatura musicada, desta vez da man de Xelís de Toro e o seu último libro, Río Fero, cun blues no que é acompañado por Fran Pérez Narf na guitarra e Johnny Raps na harmónica. A canción o blues chamase Camboño. Que días das letras sexan todos os do ano, todos os anos, anque chova. Como os vai, vai? Camboño non vou máis que me houberon de motores, que me houberon de motores no cancelado horsa. A Camboño non vou máis. Eu vin un brillo na noite, refreso nas augas, e cando a lúa non mira, sentín un golpe na alma. A Camboño non vou máis que me houberon de motores, que me houberon de motore na cancela do horsa. A Camboño non vou máis. Se queres levar a tua vida, aquí non volvas por saia. Este sanjete, este muño, das vinganzas de este mundo. A Camboño no vou más. Que me houberon de motú na cancela do orzal. A Camboño non vou máis. Commons, baby. Ego 99.